chciałbym być z tobą szczęśliwy, ale z kim się będziesz? W nocy zamykam oczy, nie słucham. Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenie na twoją planetę daleko. Już leci do ciebie meteor. Tym razem kosmiczne energie Ralfa Kamińskiego w duecie, bo z Dawidem Podsiadło oczywiście na koncercie. Ralf jest w trasie, a nasz gość specjalny, Marcin Hycnar, jest w transie twórczym. Dobry wieczór panu ponownie o godzinie pierwszej. No, witam po pierwszej. To może tak jeszcze powiem, że dołączyli do nas państwo Zbyszek, przepraszam, panowie, bo przewaga jest panów zazwyczaj. Pan Zbyszek i pan Paweł, serdecznie pozdrawiamy. A naszej ekipy nie przedstawiłam, Grażyna Oczkowska i Wojtek Dorosz. Nie powiedzieliśmy, że przecież pan również, panie Marcinie, grał u Ani w Teatrze Radiowym i to nawet dostali państwo nagrodę na festiwalu Dwa Teatry. Czy ja coś mylę? Chyba nie. Chyba ma pani rację. Piotruś pan? Aha. Tak? A właśnie. Był kiedyś Mały Książę, potem był Piotruś pan w radiu, tak? No tak, faktycznie tak było. No to już do Ani nie będziemy wracali, ja tylko przypomnę, że mamy oczywiście telefon pod pewnym znanym numerem. Spróbuję raz jeszcze. Aparat. Raz, dwa, trzy. 22 333 33 33. To jest takie szeleszczące, to bardzo niebezpieczne, proszę tego nie trenować. Postarać się unikać. Podałam numer telefonu. No i już przechodzimy do tematu kolejnego. Nadal oczywiście jesteśmy w krainie komedii, ale tym razem komedii właśnie nie filmowej, serialowej. Czy pan domyśla się, o jakim oto serialu chciałabym z panem porozmawiać? Mam jakieś przeczucie, ale proszę mnie upewnić. No dobrze, to ponieważ dzisiaj jestem tajemnicza, lubię suspensy, za moment pana upewnię, ponieważ proszę poprosić, proszę włożyć słuchawki. Tak. Jest kolejny telefon, teraz już wiem, że jest to słuchacz. Halo, dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Czy mogę znów zapytać, już to raz uczyniłam, o imię słuchacza? Mariusz. O, witamy pana, panie Mariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Marcinie. Czy kończymy już zabawę i wychodzimy z roli? Myślę, że tak, już taka pora jest. Witaj Marcinie, Mariusz Maleś. Dobry wieczór, witaj Mariuszu. Cześć. Słuchał pan, panie Mariuszu, na naszej rozmowie? Tak, jestem z państwem godzinę, z radością i sympatią dla obojga państwa. Cudownie, bardzo się cieszymy. No i bardzo liczymy na to, że teraz właśnie pojawi się temat, no poniekąd uboczny, bo nie będzie to komedia, no ale jednak temat teatru radiowego i obecności tamże, jakże częstej i jakże efektywnej, naszego gościa specjalnego. A więc pan reżyser, znakomity dokumentalista zarazem, Mariusz Malec, w krótkiej rozmowie z panem Marcinem Hycnarem. Drogi Marcinie, ja tak naprawdę obserwowałem twoją ścieżkę kariery teatralnej na deskach Teatru Narodowego i bazując na pamięci Karola IX z królowej Margo czy Korbiana, a tutaj ukłon w stronę reżyserów panu Wiśniewskiego, pana Englerta, zaprosiłem cię do stworzenia dwóch portretów szaleństw. Myślę tutaj o dwóch królach. Te obie role przyjąłeś. Drodzy państwo, Marcin był królem Edypem, a w mojej adaptacji tekstu Sofoklesa, i to takim królem Edypem, który naprawdę odkrywa razem z nami, jak los może być okrutny wobec niego. Jak jedna decyzja, no po prostu nie ustąpił drogi. Komuś, kto jechał wozem, zmiażdżyła jego życie, przekreśliła los, wiemy, że nie tylko jego, ale i los jego dzieci. To pierwsze szaleństwo, które osaczyło bohatera, a drugie nie tak dawno to była postać Nerona, a w Brytaniku Rafina. I tutaj też dziękuję ci, Marcinie, za to, że zmierzyłeś się z tym szaleńcem. No, sama przyjemność. Nowy przekład Antoniego Libery, zdaje się, tak? Tak jest. Mieliśmy tu i tu Antoni Libera. Tu i tak, tu. Tak, tak. I ten drugi to przecież szaleniec, który dopiero smakuje swoje szaleństwo. Mhm. My spotykamy Nerona młodego. Wiemy, kim potem się stał. Ale są jego pierwsze posunięcia w Rzymie. No, tutaj warto powiedzieć, że oczywiście partnerowała ci Danuta Stenka. I to jest też kolejna odsłona wspaniałej kreacji, wspaniałej aktorki. Natomiast mówię o tych dwóch szalonych królach, ponieważ oni byli bardzo, bardzo różni. I teatr radiowy, jak państwo doskonale wiecie, no, dysponuje dość oszczędnymi środkami. To jest tak naprawdę tylko głos. Ale ja często mówię, mam nadzieję, że państwo ze mną zgodzicie, że to nie jest tylko słuchanie, ale to jest oglądanie, to znaczy uruchamianie wyobraźni widza świata za pomocą głosu. I ty, Marcinie, jesteś idealnym wręcz narzędziem do kreowania tego świata, do projekcji w głowie słuchacza, który staje się bardzo szybko widzem. Także dziękuję za te postaci. I proszę o kolejny. Mariuszu, bardzo, bardzo ci dziękuję również, bo państwo być może wiecie, a może nie wszyscy, że Mariusz jest niezwykle ambitnym człowiekiem, który, dobrze mówię, całego Sofoklesa postanowił zrealizować. Tak, w radio. Dziękuję ci też za niesamowite spotkania, bo poza Danutą, panem Jerzym Trelą i wieloma innymi osobami, dałeś mi szansę spotkać się również z panem Witoldem Pyrkoszem i panem Franciszkiem Pieczką swojego czasu. Tak, bo to bardzo, było jedno bardzo dziękuję, że poprzedzających nasz, tak, poprzednich naszych ludzie. Spotkań. Myszy i tak, ludzie. Myszy i ludzie, to mój debiut w teatrze radiowym i wielka przygoda, bo rzeczywiście pojawili się tam panie. No legendy, tak. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Każde to spotkanie z tobą i z wymienionymi przez ciebie postaciami mnie ubogaciło i tak jak powiedziałem, po prostu proszę i czekam na więcej. Bardzo chętnie, uwielbiam Teatr Polskiego Radia. Sprawa, w jakiej się tam spotykamy, jest istotna. Dzięki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz już poważnie naszym gościem, a gościem gościa specjalnego był reżyser pan Mariusz Malec, z którym spotkamy się w niedzielę wieczorem po 22 na scenie teatralnej Trójki. Porozmawiamy o wielkim Polaku, wielkim Ślązaku Wojciechu Korfantym. Bardzo dziękujemy panie Mariuszu. Do usłyszenia w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mhm. To teraz tak. Potrzebny byłby mi pewien dżingiel, który wyręczyłby mnie w wyjaśnianiu. On ma, Grażynko, zwracam się do Grażyny Oczkowskiej, minutę 05, a nie chcę tytułu podawać, bo nie będzie zabawy, no. Czy masz taką pozycję, która ma minutę i 05? Kim na... Jeszcze nie. Dobrze, więc powracamy do tematu komedia, który oto temat chętnie byśmy zajawili utworkiem, który właśnie tyle trwa. Damy radę? No to proszę bardzo. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep, bierzy w głębinie nową, zwabiony ponętą. Bierzy i patrzy, patrzy i bierzy. Niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbiegł wybrzeży. Na średnim igra jeziorze. Już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni. W pięknych licach topi oczy. Ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z Podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tem świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc za żewie, nie ma czem zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, błędnemi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i wre aż do dna, kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszcze otchłań podwodna, ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzieniec? Strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. No, tego jeszcze nie było. Adam Mickiewicz w roli, że tak powiem, dżingla. To jedna z bardziej komediowych moich ról faktycznie. No tak, bardzo to było zabawne. Ale rzeczywiście chcieliśmy też podzielić tym momentem z minionego roku, w którym nasz drogi gość wraz z Olgą Sarzyńską zostali zaproszeni do takiego słuchowiska balady i romanse, czyli Kresów Kres Romualda Wiczypokojskiego. To było oczywiście fragmenty ballad i romansów, były też listy do przyjaciół, cała historia, jakby historia wydania tego fundamentalnego dla polskiego romantyzmu tomiku Adama Mickiewicza. No, bardzo dziękuję za to, że zechciał pan, panie Marcinie, uczestniczyć też w tych naszych obchodach roku romantyzmu polskiego. Cała przyjemność po mojej stronie. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia. Definitywnie zamykamy ten temat. A mogę postscriptum, bo jednak zaczęliśmy od Niesamowitych Braci w reżyserii Waldemara Modestowicza. Tak. Gdzie miałem przyjemność występować u boku dwóch wybitnych aktorów młodego pokolenia, właściwie młodego i młodszego pokolenia. To znaczy trzech braci, to oprócz mnie również Mateusz Rusin. Kolega z Teatru Narodowego. Narodowego. Tak, tak. I niezwykle utalentowany Jędrzej Hycnar. To mówię o tym nie bez powodu, bo to pierwsza tak naprawdę okazja, to słuchowisko, to była pierwsza okazja dla nas, dla mojego brata Jędrka i dla mnie, abyśmy się spotkali razem w pracy profesjonalnej, zawodowej. Tak, to Teatr Polskiego Radia jako pierwszy wymyślił. Najpierw wystąpiliśmy razem w dwóch słuchowiskach wcześniejszych, ale nie lubię o nich mówić, bo generalnie polegało to na tym, że Graliśmy Chopina i Mikołaja Doświadczyńskiego i no cóż, Jędrzej grał młodego, a ja tego drugiego. No tak. I nie spotkaliśmy się przy mikrofonie w związku z powyższym, tak. A niesamowici bracia Limborg to było pierwsze słuchowisko, gdzie spotkaliśmy się w pracy. Dopiero później zagraliśmy razem w Mężu i Żonie na scenie Teatru Polonia. Także do tego intro naszej rozmowy mam duży sentyment. Cudownie, bardzo dziękuję. I teraz możemy już zamknąć Tak, oczywiście, tylko może jeszcze to tak będziemy się troszkę tutaj boksować, ponieważ skoro już pan powiedział to, a w ramach postscriptum czy intro, to ja teraz powiem, że to jest właśnie rozstrzygnięcie naszego mini konkursu, czyli właśnie odpowiedź na zagadkę na początku. Czyli spaliłem. Nie, już fantastycznie. No to właściwie czy wygrałem coś? Wygrał pan. Tak, dobrze, oczywiście, tak. No, zagrał pan starszego brata Limborg, czyli Paula czy Pola. No tak, ale tego to już nie trzeba było podkreślać. A, no tak, ale to jest odrobinę starszego, tak. Natomiast Teatr Polskiego Radia, przede wszystkim, to był wspaniały tekst, jest wspaniały tekst Beniamina Bukowskiego, czyli wicedyrektora Teatru Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który był zrealizowany wcześniej w Teatrotece. Ja to namierzyłam i poprosiłam, żeby teatr zrobił to dla trójki pod jednym warunkiem, że dwóch braci Limburg zagrają bracia Hycnerowie. Bardzo dużą przyjemność nam pani sprawiła, pani Baszko. Bardzo dziękuję, bardzo nam miło. To teraz, 16 minut po pierwszej. Dobrze, proszę o ten dżingielek, tylko proszę się teraz nie pomylić. Trójka pod księżycem. Tak, to ja prosiłam o dżingielek inny. Wojtku, interweniu, bardzo cię proszę, bo chciałabym wprowadzić już jednak ostatni... No to była, no dobrze, to miała być zagadka, no dobrze. Nie udało się. Raz, dwa, trzy, dżingielek po raz siódmy, proszę. Ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę, lubię swoją sobaku. Ja всего na świecie член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Życie to film, а я в нем główną rolę gram. Bez zbędnych słów scenariusz mój napisał kraj. Taki mój los, lecz mam swój głos. Taki mój los, sługa narodu. Uff, udało się. Proszę. Ależ Państwa. Interesujący remiks. No tak, tak, tak. No, czego się nie robi w trójce, to Wojtek oczywiście dokonał tego remiksu. Proszę Państwa, kiedy wybrańcy losu będą oglądali premierę Dolce Vita w Teatrze Współczesnym w Warszawie, w tym samym dokładnie czasie, po godzinie 20, w jednym z programów telewizyjnych zostaną odtworzone dwa ostatnie odcinki, czyli 23 i 24 Sługi Narodu, czyli polskiej wersji ukraińskiego serialu, który, przyznaję się do tego, uwielbiam. Więc oglądam i to nawet nie w całości, że sobie sezon zafundowałam, żeby ten, tylko sobie oglądam grzecznie, co tydzień zasiadam, przygotowuję sobie kolację i oglądam sobie Sługę Narodu. No proszę, nie wiedziałem tego, pani redaktor. Także ja oglądałam Czterech Pancernych, Klosa, Belfegora, a teraz oglądam współcześnie Sługę Narodu i bardzo się martwię, że sprawa się kończy, więc może zacznijmy od końca właśnie, czy będzie drugi sezon. No chyba mogę o tym powiedzieć, że będzie, że tak. I to już niebawem zaczynamy zdjęcia, bo w drugiej połowie czerwca ruszają zdjęcia do drugiego sezonu serialu Sługa Narodu i przez 3 miesiące, a więc znowu niestety bez wakacji w tym roku, ale do tak drugiej połowy września bodaj będziemy rzeczy realizować. Cudownie. W takim razie ja już mam zaplanowane wakacje. A nie, to jeszcze nie będzie pokazane. No, będzie pokazane za pół roku. Tak. Do emisji jeszcze chwilę, tak. Ta sama reżyseria, ta sama, że tak powiem, grupa to realizuje. Przepraszam bardzo, coraz bardziej chrypnę, więc proszę przejąć ode mnie aparat. Mniej więcej w tym samym składzie wykonawczym absolutnie, a jeżeli chodzi o twórców, to także trzon będzie ten sam i ponownie się spotkamy, żeby opowiadać dalsze losy Ignacego Koniecznego, czyli nauczyciela historii, który no, dość dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje prezydentem Polski. Polski tym razem, prawda? No tak, ponieważ rzecz jest tak zwanym formatem, czyli polską wersją serialu ukraińskiego. W tymże oryginale w Ukrainie, nakręconym w roku 2015, jeśli dobrze pamiętam. Główną rolę zagrał aktor Wołodymyr Zełenski. A później, jak się życie aktora potoczyło, to państwo zapewne wiecie. No a mnie przypadł w udziale zaszczyt kreowania tego bohatera w polskiej wersji serialu. No tak, jak pan wpadł, panie Marcinie, na pomysł, żeby wystartować? Bo to rozumiem, że pan sam się zgłosił, czy został zaproszony? Jak wygląda taka dynamika takiego castingowania, że się wyraża nie po polsku? Tak, zazwyczaj jest to tak, że otrzymuje się zaproszenie na wstępne castingi, zdjęcia próbne. To była, z tego co wiem, dosyć akcja zakrojona na dosyć szeroką skalę, bo faktycznie długo te castingi trwały i wielu utalentowanych kolegów stanęło w szranki. No jakoś tak się zdarzyło, że w związku z moim odejściem z Teatru Jaracza w Łodzi troszkę mi się kalendarz przewietrzył, tak? Nagle nieoczekiwanie kilka tygodni, a nawet miesięcy, które miałem spędzić w Łodzi, okazały się tygodniami, miesiącami wolnymi, a więc był to najlepszy moment, żeby zająć się czymś innym i w tym samym czasie dostałem zaproszenie na casting i zjawiłem się na tym castingu. On mi poszedł w moim mniemaniu całkiem nieźle, ale nie okił Hamidów, który zarządza projektem i jest jednym z reżyserów i sprawuje opiekę artystyczną nad nim. Chciał mnie koniecznie zobaczyć pierwszy raz, drugi raz, bo nie mogliśmy się za pierwszym razem spotkać osobiście. Więc nastąpiły ponowne zdjęcia próbne. Później sprawdzano mnie jeszcze w różnych konfiguracjach, że tak powiem, osobowych z innymi aktorami, aktorkami, czy pasujemy do siebie, czy ta obsada się zgrywa ze sobą, czy to działa. No i jakoś tak po kilku tygodniach przymierzania się producentów do obsady i stacji, do akceptacji tych wyborów producenckich, no okazało się, że to mnie w udziale przypadnie i dziś już mogę powiedzieć, przypadła ta rola. A kiedy, w jakim czasie, no teraz już wiemy, że to był ten czas wolny po Łodzi, czy po Teatrze Jaracza w Łodzi, mniej więcej w jakich miesiącach? To wakacje zeszłego roku. Tak, a tak. To nie był też czas grania Amadeusza? No trochę był, tak. Prawda? No więc właśnie. Ja wychodzę z założenia, że wszystko jest kwestią dobrej organizacji pracy, więc... Można połączyć jedno z drugim. Tak. Od pana Marcina należałoby się uczyć tej organizacji pracy, bo rzeczywiście jest jakimś niesłychanie efektywnym tytanem tejże. No ale jeszcze pozostanie przy tym oto serialu. Jest, znaczy tak, w Ukrainie wielki sukces, no milionowa publiczność, czy wielomilionowa, nie będziemy tego teraz sprawdzać. Jeżeli chodzi o Polskę, nie jestem pewna jak z odbiorem. Z nikim nie miałam właściwie okazji o tym porozmawiać, bo nikt z moich znajomych, dosyć dużego jednak kręgu, nie widział tego serialu. Mnie on niezwykle, nie tylko się podoba, ale również bawi. Więc no tak, bo to komedia. No ale właśnie, o to komediowy. Chodzi. No właśnie, ale w tym problem, czy on tak samo, czy mamy takie samo poczucie humoru, jak nasi bracia w Ukrainie. Może jednak trochę inaczej odbieramy. No, mnie akurat bawi, bo taki mam, że tak powiem, tego typu poczucie humoru. Uważam, że jest fantastycznie zrealizowany, świetnie zagrany. Nie bardzo lubię te sceny zbiorowe, tam gdzie pojawiają się chyba nieprofesjonalni aktorzy, no nie wiem, skład Sejmu, czy tam parlamentu, czy ci, którzy tak, są w epizodach, powiedzmy w trzecim planie, tak zdarza się, że statyści dochodzą do głosu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te główne role, no to rzeczywiście, no, między innymi wspominana dzisiaj pani Danuta Stenka, czyli państwo są fenomenalnie do grani. Mam tę przyjemność, że akurat z Danusią mogę spotykać się cyklicznie. No, dwukrotnie w Teatrze Narodowym grała moją mamę, raz w moim debiucie w Narodowym, to znaczy w sztuce 2 maja Andrzeja Saramonowicza w reżyserii Agnieszki Glińskiej, a wiele lat później we wspomnianej Królowej Margot Grzegorza Wiśniewskiego. I z Danusią mam okazję się spotykać także w Teatrze Polskiego Radia, co również zostało powiedziane, ale no i każde z tych spotkań jest oczywiście fantastyczną przygodą, bo Danusia jest no, absolutnie wybitną aktorką. Ale powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że w obsadzie tego serialu znajdą się Danuta Stenka, Dorota Kolak, Krzysztof Dracz, Magda Popławska, Sławomir Orzechowski, jeszcze całkiem spore grono utalentowanych aktorów nieco młodszego pokolenia, no to sobie pomyślałem, że nie jeden film fabularny właściwie, nie jeden producent takiego filmu byłby zachwycony, mając te nazwiska w obsadzie swojego dzieła, więc no faktycznie ta praca była pod tym względem fenomenalna, że ci partnerzy pierwszoplanowi to był top, jeżeli chodzi o aktorów filmowych, teatralnych, z niezwykłym teatralnym doświadczeniem. No i też ogromnym potencjałem komediowym, bo cały czas mówimy o naprawdę komediowym serialu. Nie wiem, może w Polsce nie ma takiej tradycji, może nie są one, znaczy realizuje się naturalnie, ale może nie są traktowane poważnie, czyli o nich się jakby nie rozmawia. O, bo serialowy aktor, takie jakby pejoratywne określenie, podczas gdy w tym przypadku uważam, że to jest no, jakieś absolutne, fantastyczne wyzwanie dla telewizji, żeby właśnie tego typu seriale pokazywać, realizować i dawać aktorom taką szansę wygrania się i pokazania się od też innej strony. No nie wiem, pani Dorota Kolak nie należy przecież do aktorek komediowych. To nie jest jej podstawowe. Amplua. Tak, amplua. Tu co prawda gra, chociaż fantastycznie oczywiście, ale gra prawie niemą rolę. Mamusia bardzo niewiele mówi, w przeciwieństwie do tatusia, czyli Sławomira Orzechowskiego. Przerażający zupełnie w swojej takiej manieryczności jest zresztą aktor już obecnie Teatru Współczesnego w Warszawie, grający ministra Zielińskiego, pan Mariusz Ostrowski, tak jest, który jest członkiem obsady Dolce Vita. No właśnie, do tego zmierzałam. Tak, tak. I byłym aktorem Teatru Jaraczu w Łodzi, bo miałem okazję być dyrektorem Mariusza przez jakiś czas. No w każdym razie, ilekroć on pojawia się, bardzo denerwuje, że już zrobi coś tak strasznego, tak bardzo, przepraszam, obciachowego, że już tego nie zniesiemy. No ale tak troszkę żartuję. Fantastyczna jest też czołówka, stąd moja prośba, żeby przynajmniej fragment piosenki, zarówno oryginalnej, jak i tej polskiej, zaprezentować. Żartowałam, że ja, która ostatnio na rowerze siedziałam, czyli objeżdżałam dom dookoła, to było kilkadziesiąt lat temu, a ilekroć widzę tę czołówkę, kiedy pan Marcin jedzie na takim białym rowerku, pięknie, klasycznie, przez najładniejszą część Warszawy i macha łapką do narodu, bo jest sługą tegoż, to sobie myślę, ojej, wsiadłabym na rower, tak, tak, tak samo jak pan prezydent. Przepraszam, to był żarcik oczywiście, ale chciałam to panu koniecznie jakoś przekazać, że fajna sprawa. Dziękuję bardzo, cieszę się, bo faktycznie ten serial jest dosyć... Znaczy, jest oryginalny w tym sensie, że nie jest to sitcom, właśnie. Jest to serial komediowy. My, mówiąc szczerze, może to jest na wyrost referencja, ale tak sobie myśleliśmy o takim klimacie 40-latka. Oczywiście współczesnego i no jednak z tego oryginału ukraińskiego mocno czerpiemy, więc mówimy o innych realiach, o innej Polsce, a właściwie o takiej Polsce wymyślonej, bo też system polityczny nasz w naszym kraju nie jest taki, jak przedstawiamy go w serialu, ale to są szczegóły. Bo to w końcu fikcja, ale chodziło nam o takiego bohatera, który byłby everymanem, który nagle jest wrzucony w jakieś sytuacje, zdarzenia, okoliczności, które czasem go przerastają, czasem stara się stanąć na wysokości zadania i czasem mu się to udaje, a czasem nie. Cieszę się, że będzie drugi sezon. Jutro, jak powiedziałam, 23 i 24 odcinek i premiera Dolce Vita w Teatrze Współczesnym w Warszawie. A naszym bardzo specjalnym gościem, patrzę, mamy niby jeszcze dwie minuty, naszym bardzo specjalnym gościem w Trójce pod Księżycem był już, prawie był, tak? Pan Marcin Hytnar. Co dalej? Bo jeszcze coś poza sługą narodu i poza tym, co teraz się, że tak powiem, spełni, czeka pana, że nie mówię o pracach ze studentami. No faktycznie dosyć napięty grafik w tym miesiącu i kolejnym, bo po jutrzejszej, jak ustaliliśmy, premierze Dolce Vita w Teatrze Współczesnym, już w poniedziałek wracam do prób w Teatrze Polonia, gdzie w połowie czerwca odbędzie się premiera monodramu w moim wykonaniu. Reżyserka głównie filmowa, ale mająca także epizody teatralne, Kinga Dębska zgłosiła się do mnie z propozycją wspólnej pracy przy realizacji scenicznej książki Jakuba Sieczko Pogo. Książki, która jest właściwie autoreportażem, debiutem literackim pana Kuby, który przez wiele lat był ratownikiem zespołu ratownictwa medycznego, jeździł po warszawskim Grochowie i w tej książce cieniutkiej, ale bardzo obfitej zdarzenia, emocje, opisuje swoje doświadczenia wyniesione z pogotowia. Jest to fascynująca lektura. Notabene książka jest nominowana do Nagrody Kapuścińskiego. Znalazła się w gronie ścisłych ścisłym gronie finalistów. No i cóż, w styczniu, lutym próbowaliśmy przez chwilę w Teatrze Polonia. Później nastąpiła przerwa na czas realizacji Słodkiego Życia w Teatrze Współczesnym. Tu wracam do kwestii organizacyjnych. A teraz w poniedziałek wracamy do prób i 15 czerwca na małej scenie Teatru Polonia. Po raz pierwszy spotkam się z widzami niemalże sam na sam, ale żeby nie było tak źle, to będzie mi towarzyszył Radek Luka, który jest świetnym kompozytorem i będzie występował ze mną na żywo w tym przedstawieniu, ale właściwie jest to forma monodramu. Więc pierwsze takie wyzwanie w moim życiu, bardzo się na nie cieszę, bo ta książka jest absolutnie fenomenalna, przejmująca. Kiedy ją czytałem, śmiałem się i płakałem na zmianę. Mam nadzieję, że ten wachlarz emocji udzieli się widzom przedstawienia. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, panie Marcinie. Marcinie, dziękuję, że byłeś naszym gościem raz jeszcze. Dziękuję, pani Baszko. Baszko, bardzo. Tak, do zobaczenia oczywiście w Teatrze Współczesnym, a później w Polonii i w ogóle w życiu. Piosenka, a potem już wchodzimy do drugiej części tego wydania. W różnych mieszkały światach nasze myśli. Oczy ku różnej wyglądały stronie. Jakże o luby ku sobieśmy przyszli. Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego wyrzucone biegu, kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego wyrzucone biegu, kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Wieczni wygnańcy z powszechnego świata, jest, że to dla nich szkodą czy korzyścią, że wstręt ku wszystkim znowu je powraca i że się muszą kochać nie. Gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego wyrzucone biegu, kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego wyrzucone biegu, kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Pod księżycem. Trudno mi mówić o 75-leciu teatru, bo jestem tu zaledwie chyba niecałe 10 lat, a przywędrowałem z teatru dramatycznego, kiedy był taki czas, w którym postanowiono unicestwić teatr dramatyczny i tak się stało. Teatr na dobrą sprawę został rozbity. Byłem bezdomnym człowiekiem, jeśli tak można powiedzieć, przez pewien czas. A wcześniej pan dyrektor Janusz Warmiński zapraszał mnie kilkakrotnie, ale byłem tak mocno związanym z teatrem dramatycznym i właśnie z panem Gustawem Cholubkiem, że nie podejmowałem takich kroków. Jestem tu od 10 lat, jest to teatr życzliwy aktorowi, myślę. Jest teatrem starym, z tym wszystkim, co lubię w teatrze, z odrobiną kurzu, patyny, pewnej starości, którą się czuję, którą się obserwuję. Nie znoszę miejsc wypolerowanych, gładkich, schludnych, jeżeli chodzi o teatr oczywiście. Ten teatr ma atmosferę, ma klimat, ma bardzo szczególną aurę. Przez tę scenę przeszli aktorzy najwybitniejsi. Młodzieńczym głosem udzielał wywiadu dla Trójki Kai Stępkowskiej przed premierą Króla Edypa w Teatrze Ateneum. Tak, było to 19 lat temu. Piotr Frączewski, emerytowany już dzisiaj aktor Teatru Ateneum w Warszawie oczywiście, a był wierny Gustawowi Cholubkowi od czasu, kiedy nastolatkiem będąc podziwiał go z ukrycia. Potem los dał mu szansę znaleźć się w zespole teatru dramatycznego, którego dyrektorem był jego idol. I tak za nim i z nim na jakimś etapie podążał do końca, czyli do roli tytułowej we wspomnianym Królu Edypie. No i ten finał prawdziwy to było pożegnanie artysty, aktora, dyrektora w kościele Karola Boromeusza na Powązkach. Rok 2008. Wiosna. Teatr Ateneum to jeden z tych dwóch czy trzech teatrów najważniejszych na drodze Gustawa Cholubka. No i będzie świętował jego setne urodziny w środę 24 maja. Przypominamy. I już teraz kończę ten gigantyczny wstęp, bo tu mamy gości w studiu. Pani Aneta Kielak, która obserwowała tę drogę Gustawa Cholubka na tym ostatnim etapie. Jest sekretarz literacką, chyba tak należałoby powiedzieć, Teatru Ateneum. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ale połączyliśmy się także, pani Aneta bardzo nam w tym pomogła, z dyrektorem Teatru Ateneum, panem Arturem Tyszkiewiczem. Dobry wieczór. Dowiedzieliśmy się od pani Anety, że pan otacza opieką reżyserską ten wieczór jubileuszu. Dziwnie to brzmi, kiedy już człowieka nie ma z nami, ale taka tradycja. No tak, tak. Znaczy człowieka z nami nie ma, ale tak nie do końca. O. Tak bym powiedział. Mm-hmm. Ja, idąc za tym, co dyrektor Cholubek zresztą mówił wielokrotnie, że ma takie poczucie, że nie wszyscy umieramy. Że dopóki istniejemy w pamięci innych, to nasze istnienie trwa. I my postanowiliśmy tym wieczorem lirycznym, koncertem, można tak powiedzieć, podtrzymać życie dyrektora, ponieważ cały czas, naprawdę to nie są czcze słowa, my w teatrze o nim myślimy i jego portret wisi w gabinecie, ja patrzę na niego codziennie, siedzę naprzeciwko, ale nie tylko chodzi o obecność portretu, ale o obecność idei teatru, o której on wielokrotnie mówił. I staramy się, przygotowując każdą premierę, o czym dyrektor Cholubek mówił, pamiętać. Zwrócę się teraz do pani Anety, prosząc o taką krótką notkę biograficzną, czyli na czym polegał ten związek, na tym ostatnim etapie związek Gustawa Cholubka z Teatrem Ateneum, bo on był dosyć skomplikowany. Tylko jeszcze krótko, jeśli państwo pozwolą, nawiążę do tego, co powiedział pan dyrektor, tak? Bo to stulecie urodzin Gustawa Cholubka, to też jest dla nas okazja, po prostu świetna okazja, aby przypomnieć postać tego fantastycznego artysty i dyrektora Teatru Ateneum. I myślę, że to też jest jedna z powinności teatru, aby takie fantastyczne okoliczności łapać, aby być na nie wyczulonymi i aby przybliżać publiczności te wspaniałe postaci. Oczywiście z przeszłości, ale tak jak powiedział pan dyrektor, w Teatrze Ateneum na pewno, to możemy powiedzieć, te czasy się przenikają, bo czas w teatrze ma inne prawa. A wracając już teraz do naszego wieczoru lirycznego w Teatrze Ateneum, też chcemy opowiedzieć, przedstawić już kolejnemu pokoleniu publiczności teatralnej postać Gustawa Holoubka. I to jest ciekawe, bardzo interesujące, że podczas tej twórczej wędrówki Gustawa Holoubka Teatr Ateneum wielokrotnie się przebijał, ale nie zawsze kończyło się to tak konkretną obecnością. Otóż po raz pierwszy Gustaw Holoubek pojawił się w Ateneum bardzo wcześnie. O. Był to rok 1957. O, to jeszcze na etapie Teatru Śląskiego w Katowicach. Tak, a na tej osi czasu historii Teatru Ateneum była to końcówka pierwszej dyrekcji Janusza Warmińskiego i zachowała się z tamtych czasów taka genialna anegdota, którą dyrektor Holoubek sam często wspominał, że był w Ateneum przez jeden sezon i z dyrektorem Januszem Warmińskim w te chodzili po moście Poniatowskiego i snuli projekty jego obecności w Ateneum, ale żaden z tych projektów, te plany nie doczekały się realizacji. I tak się stało, że z Ateneum Gustaw Holoubek przeszedł do Teatru Polskiego i tam zagrał fantastyczny, mający już swoje miejsce w historii polskiego teatru, warszawski debiut, o którym pisał profesor Raszewski. A drugie wstąpienie Gustawa Holoubka do Ateneum, bardzo trudny czas, kiedy po rozbiciu zespołu w Teatrze Narodowym, po rozbiciu zespołu Kazimierza Daimka jako konsekwencja słynnych dziadów, dyrektor Janusz Warmiński przygarnął do siebie. Miał taki piękny zwyczaj i otwarte serce i też odwagę, że w takich trudnych momentach reagował od razu. Przygarnął zatem Kazimierza Daimka i bardzo silną reprezentację jego aktorów z Narodowego wtedy do Ateneum, łącznie z tymi osobami. Przyszedł właśnie Gustaw Holoubek, by zagrać w przedstawieniu Wujaszek Wania Kazimierza Daimka, ale to też było tylko na jeden sezon, a ten długi okres współpracy dyrektora Holoubka z Ateneum rozpoczął się w roku 89, zupełnie już w innych czasach, w innej rzeczywistości. Po raz kolejny zaproszenie dla Gustawa Holoubka wystosował dyrektor Warmiński i okazało się, że już na zawsze, do końca. Ta historia jest dosyć, jak wspominałam, skomplikowana. Dowód przed chwilą został przedstawiony przez panią Anetę, ale teraz mam szansę przerzucić taki pomost, nie Poniatowskiego most, tylko pomost od pani Anety do pana dyrektora, bo być następcą Janusza Warmińskiego, który był ponad 40 lat dyrektorem Teatru Ateneum, samemu będąc już bardzo dojrzałym człowiekiem i to w czasie, gdy w teatrze zapowiadała się bardzo poważna zmiana pokoleniowa. No, to było zadanie właściwie prawie nie do udźwignięcia. Przeczytałam, że z artystycznego punktu widzenia w zasadzie ten ostatni etap w Teatrze Ateneum nie był taki najbardziej owocny czy najlepszy dla Gustawa Holoubka. To był jeden z najważniejszych jego teatrów, bo ostatni. No i to też dosyć długo trwało. Natomiast no już to było takie zmierzanie powolutku do tego finału, który właśnie był takim momentem pożegnania prawdziwego, czyli właśnie Król Edyp, który był przez niego wyreżyserowany, Piotr Rączewski zagrał w tym, a pan Gustaw Holoubek, pani Aneta kiwa głową, bo zostało to nawet zarejestrowane na płycie, był takim narratorem i jakby reprezentacją chóru. No więc właśnie do pana dyrektora ten link był przerzucony, że wyreżyserować teraz taki wieczór, który opowiada no przede wszystkim ten etap, który spróbowałam tak scharakteryzować jak przed chwilą, to naprawdę nie będzie łatwe. My nie układamy tego bardzo fabularnie, linearnej narracji. Nie jest naszą ambicją opowiedzenie losów dyrektora w Teatrze Ateneum. Bardziej to jest taka impresja, tak bym to nazwał, na temat dyrektora i postanowiliśmy w takim pomyśle generalnym na ten wieczór oddać głos Gustawowi Holoubkowi, ponieważ to będzie skonstruowane w ten sposób, że najpierw będą wypowiedzi dyrektora, oczywiście z ekranu, oczywiście nagrane, na różne tematy. Będą to i jego wspomnienia, i jego myśli dotyczące teatru, czy też istoty aktorstwa. Po czym zaproszeni jego przyjaciele, goście, ale również osoby, które nigdy się z nim nie spotkały, bo będzie też najmłodsze nasze pokolenie aktorów występowało, jak utworami literackimi, tudzież piosenkami, będą się odnosiły do tego, co mówił dyrektor. My sobie to określamy w ten sposób, że jakby w prezencie na jego urodziny przynoszą wykonania różnych dzieł. Taki jest na to pomysł, więc myślę, że to się może udać, ponieważ nie zakładamy jakiejś fabularnej linii opowieści, a zakładamy taki wieczór miły, urodzinowy, wspomnień i prezentów, które przynoszą jego przyjaciele i uczniowie do teatru i prezentują przed publicznością. Ważnym wydarzeniem tego wieczoru również będzie otwarcie wystawy w foyer naszego teatru, poświęcone oczywiście dyrektorowi Cholubkowi. Ta wystawa to bardzo... Można powiedzieć, że te dwa najważniejsze nazwiska dyrektorskie w historii powojennej Teatru Ateneum, no naturalną rzeczą kontynuujemy tę rozmowę o nich. A biorą w udział no, znakomite postaci naszego teatru, ponieważ oczywiście no, nie może zabraknąć Magdaleny Zawadzkiej. Będzie również Piotr Franceski, dawno niewidziany na scenie Ateneum, z czego się niezwykle cieszę. Wystąpi Krzysztof Gosztyła, wystąpi Kasia Ucherska, Kasia Łochowska. To już młodsze pokolenie. To już młodsze pokolenie i również najmłodsze, czyli jakby nasi koledzy najmłodsi, którzy dołączyli do nas w zeszłym sezonie prosto po szkole, czyli Paweł Gasztold-Wierzbicki, Jan Wieteska i Jakub Pruski. Aneta, skoryguj mnie, czy kogoś pominąłem. Marian Opania. Tak same znamienitości się pojawią na scenie i to może być niezwykły wieczór. Chociażby przez fakt spotkania tych wspaniałych aktorów na scenie. Ale jeszcze powiem, że Ateneńczycy czasów Gustawa Holoubka pojawią się nie tylko na scenie, ale będą również na widowni. I to też jest taki gest teatru, aby pokazać tę wspólnotę Ateneum, bo to wcale chyba nie jest dzisiaj takie częste, a dla nas jest ważne, bo czasami są to spotkania po latach, więc liczymy naprawdę na taką dobrą energię, na dobre spotkanie, ale to, co było też dla nas szalenie istotne przy wymyślaniu tego wieczoru lirycznego, to takie pytanie, z czym nas zostawił dyrektor Holoubek? Co nam zostawił, co zapamiętaliśmy najbardziej. I właśnie z tych myśli, z tych wzruszeń, z tych wspomnień utkamy ten wieczór. Gustaw Holoubek żył jednak bardzo, bardzo pięknie i długo. Bardzo pięknie, bardzo długo i bardzo dużo nam zostawił. Sposobem swojej obecności między nami, rozkładaniem takich akcentów. Bo był dyrektorem, trudno powiedzieć, że był jednym z nas. Bo był dyrektorem i bardzo pilnował, aby ta hierarchia w teatrze istniała i żeby miała sens. Ale to, na czym bardzo zależało dyrektorowi Holoubkowi, to, aby teatr, jakkolwiek to dziś może brzmi dla niektórych banalnie, ale żeby teatr był drugim domem ze wszelkimi konsekwencjami takiego założenia. I dyrektor tego samego, czego wymagał od nas, wymagał też od siebie. I myślę, że tutaj wiele osób, które miały okazję spotkać się z Ateneum, z dyrektorem Gustawem Holoubkiem, takie też mają wspomnienia dobrego domu, gdzie było dobrze, gdzie czuli się bezpiecznie. A przecież w Ateneum ta tradycja aktorskiego domu wcale nie wzięła się od Gustawa Holoubka, nie wzięła się nawet od Janusza Warmińskiego, ale przecież to przed wojną wymyślił nasz patron Stefan Jaracz. Bo to jest teatr Ateneum imienia Stefana Jaracza. Wciąż nie mogę przyjąć do wiadomości, że ci ludzie, którzy wtedy mieli po 20 kilka lat, teraz już są poważnymi tatusiami. I to jest spora grupka. Tak, ale nam też w Ateneum bardzo trudno jest wyobrazić sobie dyrektora Holoubka jako 100-latka. On naprawdę przez cały okres obecności w Ateneum miał niesamowity błysk w oku. Był bardzo taką pozytywną, optymistyczną postacią. Dlatego tak jak powiedziałam na początku, tę okoliczność jubileuszową, stulecie, traktujemy po prostu jako świetną okazję, aby opowiedzieć o tym wspaniałym człowieku i wybitnym artyście. A przez to Teatr Ateneum miał przecież ogromne szczęście, że w pewnym momencie te drogi Gustawa Holoubka tak zostały splecione, że ten przystanek w Ateneum trwał tak długo i tyle pięknych rzeczy się wydarzyło. To my już podziękujemy panu dyrektorowi. Naszym gościem telefonicznym był pan dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie. Pan reżyser zarazem, co ważne, Artur Tyszkiewicz. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję państwu również i zapraszamy do Ateneum serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy za zaproszenie. Z nami jeszcze przez moment pani Aneta Kielak. Przypomnijmy pani Aneto, bo uczestniczyła pani w tej sztafecie jubileuszy. Bo w zeszłym roku było stulecie Janusza Warmińskiego, a więc jakby jedno stulecie ustąpiło drugiemu. I to też daje teatrowi jakąś siłę. Myśląc o panu Gustawie Holubku, czytałam, że był konserwatystą, takim nowoczesnym konserwatystą. To jest bardzo trudne do połączenia, ale jednak tak, oglądał się za siebie i ta przeszłość, ta tradycja była dla niego bardzo ważna. A co z nią później czynił, jakby grając czy reżyserując, to jest już inny temat. No więc to, że te zdjęcia, że książki się ukazują, że są te spotkania, że cały czas jednak patrzymy za siebie, uczestnicząc w teraźniejszości i nie zapominając o przyszłości, jest ważne, a w tym teatrze szczególnie ważne. Ja myślę, że to w ogóle bardzo dobrze się ułożyło, że przyszedł też, jak sądzę, taki czas, aby mówić więcej o dyrektorach teatrów w ogóle. Trochę się mówiło też ostatnio o Zygmuncie Hibnerze. Kazimierzu Dejmku. O Kazimierzu Dejmku. O Macieju Prusie. O Macieju Prusie. I to jest szalenie ważne, aby przypominać po pierwsze postaci wybitnych dyrektorów w historii polskiego teatru, bo to jest okazja, aby w ogóle o tej trudnej sztuce prowadzenia teatru mówić. I są przecież takie osoby w historii też były, którym trudno jest pogodzić własne racje artystyczne z racjami prowadzenia teatru. Tylko nielicznym udaje się, nielicznym artystom pogodzenie tych dwóch funkcji. A jeżeli jeszcze zdarza się tak, że już po odejściu takiego dyrektora, jeżeli jego zespół potrafi powiedzieć, tak, wydarzyło się coś pięknego, to było moje miejsce w życiu zawodowym. W momencie, kiedy dawni nasi aktorzy wchodzą do garderoby i widzą swoje dawne miejsca, już teraz zajęte przez kogoś innego, ale ciągle czują, że to jest ich miejsce, to jest wspaniałe. Ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z tematem wspaniały, wzorcowy dyrektor. Takich dyrektorów państwu sobie życzymy, teatrom. Pani Aneta Kielak była naszym gościem. No i do zobaczenia, powtórzę się, we środę najbliższą o 19:00, takiej porze teatralnej na dużej widowni, która wcale taka duża nie jest, Teatru Ateneum w Warszawie. Dziękuję bardzo. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Jeszcze tylko miesiąc wiosny tego roku przed nami. Cieszmy się, bo na kolejną przyjdzie czekać 7 miesięcy. Dziękujemy państwu. Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz wraz ze mną. Do usłyszenia w niedzielę na scenie teatralnej Trójki opowieść, przypomnę, o wielkim Ślązaku i wielkim Polaku Wojciechu Korfantym, a potem w Trójce pod Księżycem. Mam nadzieję za tydzień. A za chwilkę Grabek powie nam dobranoc. Burze atmosferyczne, wyładowania przydadzą się nam i powietrzu.